Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже свет музычного супротиву, неформатной и неозвучной музыки. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Свобода – это калі ведаеш межы і крочыш праз іх. Поп-музыка 20-го стагоддзя шукала кампраміс між глыбокім сэнсам ды прывабным дызайнам, каб было лёгка танчыць і не сорамна слухаць. Найбольш выразна гэта бачна па музыцы сярэдзіны 60-х гадоў 20-го стагоддзя. Акустычны дуэт Саймон і Гарфанкел запісаў кампазіцыю «Sound of Silence» на пачатку 64-го года. У той час яна нікога не ўразіла. Расчараваныя музыкі вырашылі зачыніць праект, а прадусар Том Вілсон пайшоў іншым шляхам. И он додал до першесной версии электричные гитары и Sound of Silence узначалил хит-парады. Ночь, ты мне правду расскажи, с тобой я знову на мяжи, простанные людские слова я слухать тишину готов. Voices never share, no one dared disturb the sound of silence. Пол Саймон і Арга Фанкел нечаканна апынуліся поп-зоркамі. Таму іх даследу нечалавечай свядомасці атрымалі ў працяг яшчэ на 5 гадоў. Пара манхэттэнскіх разумнікаў зрабіла са штодзённасці амаль філазофскі трактат і вымусіла да сябе прыслухоўвацца. Бо ніколі не запозна ўбачыць сапраўдную вартасць асяроддзя. Людзі кажуць, а не прамаўляюць, людзі слухаюць, а не чуюць, яны самі баў ствараюць, і не тых, хто не з імі крыўдуюць. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Адрозны, дарэчы, зусім не абавязковы варожы. Ён проста жыве ў іншым рытме, мае асобны план жыцця і патрабуе павагі да свайго асабістага шаленства. Праблема не ў псіхічных адхіленнях, праблема, калі псіхічныя адхіленні ператвараюцца ў дзяржаўную палітыку. Лузер пры ўладзе гэта хвароба, а вось лузер пры мікрафоне зусім наадварот. На пачатку 90-х нахабны амерыканец Бэк Хансен запісаў адзін са сваіх найбольш вядомых трэкаў «Лузер» – старасвецкі вясковы блюз, адвязная слайд-гітара і не менш адвязныя словы. У часы шампанзе я касіў пад макаку, свой розум переключыў на нейтралку, прыгнаў са сметніка стылёвы кар «Я лузер, бэйбі, я свету ўладар». Чаму гэта добра? Таму, што існуе па-за шаблёнамі, таму, што гучыць шчыра, таму, што Бэк ніколі не выйграе Еўравізію і не трапіць у народныя артысты, бо ён вольны. І яму ўсё роўна, як да гэтага ставіцца адпаведныя міністэрствы ды ведамствы. І яшчэ, Бэк не пагаджаецца на ніякія перамовы са светам, таму, што ён і так пераможца. Вяселле б'е, як стрэльба, з'еў сабачыя кансервы, галюся ў цемры, няма мне веры, мяне не цікавіць гламурны ўгар. Я лузер, бэйбі, я свету ўладар. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Давай выключим світло и будем мовчати. про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати про. І ще про марне слово. Часом ліпше вийти просто виключити телевізор і відмовитися від отручених слов штатних пропагандистів, бо свобода має право обирати мову до справу або ухилятися від їх. Український гурт «Скрябін» пройшов славний шлях від технопопу до акустичних балят і у кожній інкарнації мав своїх фанатів і своїх ворогів. Можливо, тому так пішотно і болюче гучить «Скрябінське мовчати». Розповідь про неодворотну перемогу руху над словом. Місяць впав, темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати, про то, що ніколи не змогла би збрехати, про то, що ніколи мені не спитатись, ми будем з тобою ліжку. Історія гурту «Скрябін» надзвичай подобна до льосу очинних рок-н-рольщиків. Поспіхи де провали, спречки де конфлікти, стос незіяних проєктів, натхнення напалам з розпачу, де непозбежної творчої паузи. Але ж, як казали старожитні китайці, хто ведає, що робить коло колом – спіци або пустеча поміж їми. Право мовчати є істотним не тільки на слідчих допитах. Слухали програму «Три пісні про свободу» у студії працював Максим Жбанков. Дякую за зустрічі на хвалях Радіо Свобода. Давай помовчу тобі просто на вушку, холодною стала чайна кружка, а ми ще маємо про що помовчати, а ми ще маємо про що полежати. Як світло проб'ється через наші штори, ми знову з тобою, як всі заговорили.